Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Yusuf Aleyhisselam'ın tekrar dünyaya inmesi, gelmesi. Peygamberin hayatı hepsi bir mucize. İbrahim Aleyhisselam annesi doğurdu, mağarada oldu, gizli doğurdu böyle. Musa Aleyhisselam annesi sandığı koyup Nil'e bıraktı. Yusuf Aleyhisselam özelliği de babasız doğması. Olur mu? Oluyor tabii ya. Adem Aleyhisselam hava namazında baba anı yok, anne babalarında bunlar böyle. Hazreti Hanne. Hanne kim? İsa Aleyhisselam'ın anneannesi olmuş oluyor. Hazreti Hanne İmran'ın eşi. Zev hanımı. İmran konutu ismi geçen. Hatta İmran suresi bir vardı hakkında böyle. İmran suresi. İmran mübarek bir insan, peygamber değil ama büyük evliyullah kendisi böyle. Hanımı da ismi Hanne. Bu çocuğu olmuyordu. Oturma büyük evin önünde, bahçede. Baktı bir kuş yuvadaki yavrusuna yiyecek getiriyor kuş. Gidiyor, getiriyor, su getiriyor. O da işine doğdu ki benim çocuğum olsa diye. Artık yaşlanmıştı ama. Zaten kendisi kısırdı, çocuk olmuyordu. Yaşlı yaşlanmıştı. Yani sebep olarak imkansız tabii o durumda. O zaman bir usul vardı onlarda. Kimin çocuğu olmasa adak adıyor Allah-u Teala'ya. Adı o şekilde, yani bana sen bir ad verirsen onu Meşri Aksa'yı adadım diyor böyle. Bu da adadı. Ya Rabbi bana çocuk verirsen adım dedi böylece. Sonra bize bunu biliyor Kur'an-ı Kerim'de İmran 35'te. İz kâtim red İmran'ı. İmran'ın eşi dedi ki Rabbi in yezertü leke mavi batneyi. Ya Rabbi ben de karımdakini adadım. Varın. Onu benden kabul eyle dedi böyle. Ve bir kız çocuğu doğurdu. Genelde erkek doğardı. Hep doğar erkek doğardı böyle. Tabi kız çocuğu Meşri Aksa'da duramaz tabii ki de başına genelde. Fakat bir defa olarak böyle bir şey vuku buldu. Kız doğdu böyle. Hatta ya Rabbi ben kız doğurdum. Erkek bekliyordu. Erkek gibi değil. Yani mescid hizmetinde diye. Bunu götürdü. Aldı kucağıma götürdü bunu Meşri Aksa'ya. O zaman da karısı ölmüştü ama. İmran göremedi bunu böyle. Ölmüştü o da. Anlat durumu. Hazreti İmran aralarında saygın kişi olduğu için oradaki her görevli bunu almak istediler böyle. Genelde bir kişi ona kefil oluyor, alıyordu böyle. Onunla ilgileniyor böyle. Fakat bu İmran'ın kızı olduğu için her birini almak istediler. Ne gerekti şimdi? Kura çekmek gerekti böyle. O zaman kurada şöyle dönen kuralları Mürdün Nehri'ne giderlerdi. Kamışlarını, kalemlerini, o zaman kalemde kamıştan kalemde böyle. Onu suya bırakırlardı böyle. Kimin kalemi batarsa kurayı kaybediyor. Kimin kalemi batmazsa o kurayı kazanmış oluyor böylece. Şimdi Hazreti Zekeriya'nın kalem batmadı. İşte Allah'ın hikmeti tabi Zekeriya'nın bunun eniştesi oluyor böyle. Teyzesinin karısı oluyor yani böyle. Olmuşlar bunu böyle. O aldı bunu. Tabi şu evine götürünce böyle teyzesi evinde de bunu baktılar. Derken ergenlik çağına geldi. Hazreti Meryem olmuş da böyle. Yani Meryem aslında anlamı abide. O sözlükte abide. Allah için kulluk eden anlamına geliyor. Onların sözlüğünde. Ergen olunca bu sefer tabi adet gördüğü zamanlar teyze evine gidiyordu. Bir ve ikinci adetinde yeni 13 yaşında oldu kendisi. Adeten temizlenmiş, yıkanmaya gidiyor. Doğuya doğru gitti. Evinden doğusuna doğru gitti böyle. Onun için Hristiyan doğuya doğru tapındılar böyle, ibadet yaparlar orada yaparlar böyle. İleyye ruhana fetemesela beşeren seviyya. Hazreti Meryem validemiz doğru doğru gitti. Neden? Mevsim kıştı, hava çok soğuktu. Yani güneşli bir yere gitti. Güneşli yere gitti oraya. Orada yıkanacak. Tabi soğuk suyla yıkanacak orada. Kış mevsiminde hava soğuktu orada. Kudüs'te bayağı soğuk olur Kudüs'te. Kudüs oluyor bu olay. Beni bir perde çekti. Gözüm bu şekilde. Kapa döndü ve soyundu. Mevlam bir ona müziği gönderdi ruhana. Hani Cevbi Aleyhisselam'ı gönderdi Mevlam olur. Cevbi Aleyhisselam'ı gönderdi Mevlam ona. Fetime Sevi Beşer'in Sevi'ya. Cevbi Aleyhisselam ona temsil etti. Örnekli misal oldu böyle. Şekillendi. Beşer'in Sevi'ya. İnsan şeklinde ona göründü. Sevi'ya her şey düzgün böyle. Genç bir delikanlı gibi böyle. Gayet her şey düzgün, yakışıklı, genç şeklinde karşısında belirdi. Onun yanında. O da soyulmuştu. Kalet. Dedi ki Hazreti Meryem, en özü bir Rahman-ı Minke. Ben seni Allah'a sığınıyorum. Tabii bir genç geliyor oraya, tek başına orada, şıplak kendisi böylece. Ben Rahman Allah'a sığınıyorum Minke. İnkünde tekiyya. Eğer Allah'tan korkan bir kimseysen bana dokunma, buradan git. Ben Allah'a sığındım senden, dedi böyle. Kale. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, innama ene resul rabbik. Senin sığın Rabbin var ya, o beni gönderdi. Buraya elçisiyim, melekim ben, dedi. Kendi bilirdi böyle böyle. Cebrail dedi, kendisi bilirdi. Kimliği orada bilirdi. Dedi ki, niye geldi oraya? Li'ehebelleki. Buradaki lam illet, hikmetin için geldi oraya. Li'ehebelleki gulamen zekiyya. Sana erkek bir evlat, oğul, hibetmek üzere. Yani sebepler işlemiyor tabi burada. Sebep dışı. Bu için geldim. Gulamen zekiyya. Tertemiz çocuk böyle böyle. Ahlakı, her şeyi. Yani farklı bir insan olacak böyle böyle. Bu için geldim buraya. Kâlet dedi ki Hazreti Meryem, emin ekünliyim gulamı nasıl yorum oğlum olur? Nasıl oğlum böyle? Reymiyemsi beşer, bana bir insan dokunmadı. Bana bir insan dokunmadı. Erkek yine bana dokunmadı. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre Şafii mezhebinde erkekle kadına dokundu mu absürt bozuluyor. Reymiyemsi beşer diyor, dokunma elini böyle. Hanefi'ye göre bozulmuyor. Neden? Çünkü dokunmakla şunu olmazdı. Yani bu dokunmaktan varsa cinsi ilişki anlamı gelmiş Hanefi'ye göre. Onun için ikisi farklı o şekilde. Öyle bir ekü begıya. Bir de ben azgın bir kadın, yani yoldan çıkan kadın değilim. Yani bu Hazreti Meryem iki tane sebep lazım şunu olması için diyor buna. Biri evlenip evlilik olarak, meşhur olarak erkekle görüşmem. Bir araya gelmem gerekiyor. Ben böyle bir şey yapmadım. Bir de ben yani yoldan çıkan bir fahişe değilim aşağıya. Nasıl benim oğlumlar? En naikünlüğe nasıl olur? Dedi Cebrail Aleyhisselam'a. Kale. Dedi Cebrail Aleyhisselam kezalik. Evet söyledi dediğin gibi doğru. Doğru böyle. Yani Allah'ın koymuş olduğu üreme kanunu bu şekilde. Üreme kanunu Allah'ın koymuş olduğu böyle. Yani mutlaka evlenmesi ya gari meşru mesela cinsel ilişki bulması gerekiyor. Bu üreme kuralı böyle. Kale Rabbikü aleyhi heyyinin. Ama buyurdu ki Allah'a göre bu kolay bu böyle böyle. Evlenmeden bakire kız 13 yaşlarında kendisi bakire kız tabi böylece Rabbim buyurdu hu aleyhi heyyinün bana kolay Mevlam buyuruyor. Böyle, böyle, böyle, böyle. Allah'a güçlü yok da böyle böyle. Ve Cebrail hemen anda üzerine giyindi. Hazreti Meryem validemiz. Tabi öğrenci onun cevabı olduğunu bu sefer korkusu gitti kendisinden. Bir de çok yakışıklı, güzel bir şey geliyor. Böyle tebessümlü geliyor. Bir ünsiyet ülfet sağlama. Ürpemem ondan yani böyle. O hale gelir kendisine geliyor. Yine derken Cebrail Aleyhisselam üfürdü buna. Nefes verdi buna. İki rivayet var. Biri yakasından, yakasını tuttu, üfledi yakasına böyle. Biri eteğinin alttan böyle üfledi böyle. Nefes verdi. Tabi Cebrail Aleyhisselam onun ruh deniyor burada kendisine. Kur'an-ı Kerim'de ruh diye geçiyor. Yani her melek ruhtur. Aslında ruhsal meleklerdir böyle. Fakat bunun ruhsalının çok kuvveti Cebrail Aleyhisselam'ın böyle. Yani bastığı yer hemen yeşirir. Hemen yeşirir bastığı yer hemen başlayıp. Hayat bulur yani bastığı yerde. Cebrail Aleyhisselam üfledi. Hemen hamile kaldı. Şimdi biliyorsunuz ipek böceği vardır. Koza değil mi? İpek böceği vardır böyle. Şimdi ipek böceği ne yapıyor muhteremler? Onun ağzının altından bir ayrı bir boru var böyle. Oraya bir salgı veriyor ipek böceği. Salgı veriyor böyle. Sıvı yani. Böyle böylece. Bu salgı sıvı havale edince sert eşi ipek oluyor bakın. İpek oluyor muhteremler. Demek ki Rabbim ne dilerse yaratıyor muhteremler. Yani ipek böceğinden, ağzının içinden ipek çıkıyor muhtemelen. Yani bir kilometreyi buluyor. 800 metre oluyor, genelde o uzunluğu böyle oluyor. Ölüyor, koz yapıyor kendisi şu an böyle böyle. Hazreti Meryem Validemiz tabi gebe kaldığını anladı kendisi de. Tabi döndü gitti gene, yıkandı gitti gene. Şey kimse tabi söyleyemiyor. Fakat şoktu ama yani böyle. Kim ne diyecek şimdi böyle? Yani çocuğu oldu deyince herkes de buna başka anlam verir. İnanmaz kimse buna kendisine. Gayet şokta kendisi. Kimse bunu saklıyor bunları. Derken hamilelik vakti geldi. Ne kadar hamile kaldı? Çok rivayetler bunda böyle. Bazısına göre hemen bir saat sonra gibi oldu böyle. Bazısına göre şu kadar derken en kuvvetli rivayet 9 ay hamile sürdü. 9 hamile sürdü. Doğum sancısı başladı. Kimse şey söyleyemiyor muhtemelen böyle böyle. Meşri Aksa'da kalıyor kendisi. Biliyorsun Meşri Aksa vardır böyle. Altı inir merdivenle. Orası aslında Meşri Aksa böyle. Hemen sol tarafın odası vardı böyle. Özel kapalı odası vardı kendisinin. Orada dururdu öyle. Doğum tutunca artık ne yapacağını bilemedi böyle. Yani aklı yerinde değil. Yani bilinci kaybetti. Korktu bu şekilde. Çıktı Kudüs'ten. Uzaklaştı böyle. Beytüllah deniyor. Bugün kasaba, büyük kasabadır bugün hala günümüzde. O günün boş arazi orası böyle. Beytüllah denen yere gidince sancısı çok kuvvetin sancısı artık. Doğum olacak. Tabi hastaneye gitmiyor. Yanında kimsesi yok. Genç bir kız, kendisi bakire diye iyiydi. Bir şey etrafına bakındı, bir hurma ağacı gördü. Hurma kütüğü doğrusu böyle. Kurumuş hurma ama. Hurma vermiyor böyle. Dalı malı yok bir şeyin böylece. Hurma kütüğü. Ona gitti böyle. Ona tuttu, gitti yaslandı. Ona bir sarıldı böyle yani. Bir can kurtaran gibi. Deniz düşen yılan sarılır. Ona örnek misal olarak bu şekilde, ona yapıştı şekilde, orada doğumu yaptı. Daha doğum yaparken daha kalet. Yaleteni müttü kabli haz, ah ne olur bunları ölseydim, dedi. Şimdi doğum sancısına razı. Çocuğu oluyor buna razı. Fakat hakkı ne diyecek böyle? Her insan diyecek insanlara. Bunu düşündü. İşi ne yaptı? Kâret yâretine mittü kabli haza. Ne oldu? Keşke bunları ölseydim. Bunları görmeseydim. Ben kötü nesye mensiyya. Unutup gitseydim böyle. Mensiyya unutulmuş bir insan olsaydı unutulmuş. Kimse hatırlamasa beni. Yani Meryem'de böyle bir kız vardı burada. Demesi ki demesi kimse böyle. Daha ölseydim de onu gitseydim bu şekilde. Bugün de görmeseydim şimdi. Yani şokta ne yapacağını bilemiyor. Tabi doğum yaptıktan sonra bir ses geldi kendisine. Cebrail Aleyhisselam olduğu söyleniyor. Cebrail Aleyhisselam böyle topmuş bir kanadını vurdu yere. Bir su çıktı oradan böyle. Bir arık böyle. Küçük bir derecik böyle. Gayet berrak temiz su ön altı böylece. Yine buna verenden bir ilham gelir kendisine. O ağacı salla, kuru ağacını salla kendine doğru böyle. Bir dalını salla kendine doğru böyle. Arı salladı. Ağaç yeşerdi. Yaprak verdi. Hurma verdi. Taze hurma oldu. Öyle düştü. Buyurdum böyle hurmaları ye. Su iç. Yüzünü böyle yıka bak. Şurada yıka bak ya orada böyle. Hurmaları yedi. Taze hurmaları yedi böyle. Şimdi bunun için bütün ulemalar ittifakla ne diyorlar böyle. Doğruyla bir kadar en şifalı şey taze hurma. En şifalı muhtemelen böyle. Taze hurma muhtemelen böyle. Yani kim mesela eşi böyle bir hamile kaldığı zamanlar önce bunu tedarik etmek gerekiyor bunu böyle. O anda en şifalı şey. Buyurlar ki eğer hurman daha şifalı olsaydı Allah onu verdi Hazreti Meryem'e. Onu verdim Meryem böyle. En şifalı hurma. Hurmalar yedi böyle. Su içti. Su iş yaptı. Biraz bir kendine geldi. Tabii çocuğu aldı. Bir şeye sardı. Onu getirmiş bir şey böyle. Onu sardı. Gitti kulüse doğru işte. Ne yapacak şimdi orada? Tabii yolda gördüler. Ya Meryem ne bu? Çocuk bakın ne bu çocuk bu şekilde? Onların şeriatında, onun şeriatında susma orucu vardı. Susma orucu vardı böyle. Yani imsak vaktinden başlar, akşamına kadar hiç konuşmayacak böyle. Okur mesela, kur okur, zikri yapar böyle. Ama diğerine konuşamazdı böyle şey. İşaret etti böyle. Yani ağzına ben oruçluyum ben böyle. Çocuğu işaret etti, feşal ileyh. Konu gelip böyle. Buna sorun. Çocuğa sorun böyle. Kuşandı böyle. Dedi ya nasıl çocuğa soralım bunu bu? Ne bu çekken böyle? İsa Aleyhisselam tabunu dinliyor bunları. Daha yeni doğmuş ana kucağında Karini Abdullah diye başladı ilk başta böyle. Ben Allah'ın kuluyum. Şimdi bakın bu hikmete bakın böyle. Ona alışı oldu falan dediler ya mesela diyecekler tabi Hristiyanlar. Bunun için öyle başladı. Karini Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Kul. Ben bir kulum Allah'ın kulu böyle. Bu şekilde. Bu da bir mucize. Yani yeni doğan bir çocuğun konuşması açık konuşması bir de bir mucize. Bunu gördükleri halde yani Yahudiler vardı mı Kudüs'te? Yahudiler. Tabii bunlar bunu kabul etmediler. Hazreti Meryem'i Hazreti bir de oğlu İsa Aleyhisselam öldürmeye kalkıştı bunlar şimdi bunları böyle. Yani Hazreti Meryem gayrimeşru olarak çocuğu elde etti. Bu çocukta belirli zina diye öldürmeye kalkıştı bunları. Zavallı yani çok çekti peygamberleri, onun en yakınları muhtemelen. Çok çekti muhtemelen böyle. Allah Allah. Onun şahında bir kız böyle yani gibakir bir daha sayrı böyle. Aldı yavrusunu da bırakamıyor tabii. Mısır'a gitti. Yani Kudüs'ten Mısır'a gitti. Yayan gitti böyle bak. İşte orada kaldı. 12 sene kaldı orada. Artık İsa 12 yaşına geldi. Artık belli değil ne zaman doğdu yani böyle. Anlaşılmaz diye. Oradan Kudüs yakın bir kasabaya geldi. Adı Nasura. O yüzden Nasan diye diyorlar. Hristiyan derler. Hristiyanlara Nasan derler böyle. Nasura kasabasına geldi. Fakat hep halktan yani kaçıyor ama. Yani her an öldürülme korkusu var ama. Her an öldürülme korkusu var. Mesela gizli gizli şey yapıyor. Yaşı 30 oldu. Yaşı 30 oldu yaşına geldi. Peygamber verildi kendisine. O yaşta böyle. Peygamber verildi. İsa Aleyhisselam ümmetin İsa'sı. Bu ümmetin de İsa'sı da Ebu Zer Hazretleri Muhtemelen. Şu bakımdan yani dünya ile ilgisi olmaması Ebu Zer. Ona da öyle derler. Ümmet İsa'sı Ebu Zer. Öyle bu derler kendisine böyle lakabı. Hiçbir şey yok kendisine böyle. Hatta o gençliğin daha pek olmadan önce yanında bir su kabuğunu durmuş. Su içmek için böyle. Bir de sakalın çıkmış, sakalın tarama bir tane cebine bulunduruyormuş böyle. Bizim giderken bakıyor, bir su geliyor bir yerden. Bir avucun su içiyor. Demek ki bu şey yapıyor diyor. Ben niye taşıyorum bunu? Bırakın oraya. Kim alsın bunu? Bir gün bakıyor, biri eline sakalını tavşağı bir bile tarıyor. Buna gerek yok diyor. Onu da bırakıyor. Onu böyle, böyle. Bu şekilde. 30 yaşında peygamber oldu ama halkı da edemiyor ama açıkça. Öldürmek için aranıyor. Yani gizli böyle. Yeri bilmiyor böyle. Gizli yeri bilmiyor. Özmüş aranıyor kendisi. Yalnız 12 kişi vardır. Havariler bunlar. Havarileri. Havariler. Yani eshabının. Eshabının böyle. En yakın bunlar kendisi havariler. 12 kişi böylece. Bunların dışında ümmeti az hayattayken. Çünkü daha Adem insanı fazlasıyla. Bundan mucizesi doğuştan anadan doğma körleri iyiler böyle. Ben dokundum. Onun için Mesih deniyor kendisine. Mesih dokundu mu iyileşti de böylece. Hastalık iyiydi bunlara bu şekilde. Kendisi de. 3 sene bu görev yaptı peygamberliği. Ona İncil verildi. İncil kitabı verildi. Ama Allah'ın İncil yok şu kitabı yeryüzünde şu anda. O değişti. Tagir oldu. Tarif oldu. Değişti abi. Asıl kamanı tabi bu şekilde. İncil verildi. Eski peygamber verilen kitaplar bir anda verilirdi. Bir anda verilirdi böyle böyle. Ferhat öyle. Usul o şekilde böylece. Bir anda verilirdi. Böyle olunca ne oluyor bu sefer? Ezbermesi zor oldu muhtemelen böyle. Kur'an peydere pey geldi böyle. Parça parça ayet-i Kur'an-ı Kerim geldi. Ezber kullanması için kendisinin. Yalnız İsa Aleyhisselam biliyordu İncil'i böyle. Tamamını o biliyordu. Havariler de bazı ayetlerini biliyordu. Tam bilmiyordu onlar kendileri bunların da böyle. Bir gece yine bir evde gezi sohbet ediyorlar. Bir evde ediyorlar. Yusuf'un dedik işte biri beni ihbar edecek işinizden biri. Vali o zaman Roma'ya bağlıydı Kudüs. Yani Yahudiler orada vardı orada böyle. Vali Yahudiydi. Roma'ya bağlıydı ama böyle. Şikayetleri Yahudi'ye, şey valiye, yani bu halkı isteyen teşkil ederken bir Roma devletine karşı. Dedi işlerinden biri de bir bu ödül konuları böyle. Ödül konular ki haber verse insan bulunduğu yeri ona para verecek de kendisine. İnsan dedi ki sohbet ederken horoz ötmeden yani sabah vakti olmadan içinden biri hain olacak ve ihbar çıktı böyle böyle. Bakış olay birbirlerine ben yapmam ben yapmam böyle. Kimse bilmiyor ki ama diye böyle. Derken biri insan dediği vakit yaklaşınca adı Yahuda. Adı Yahuda. O kalbim bozuldu muhtemelen böyle. Şeytan vesile verdi buna böyle. İnsan bir peygamberin sohbetinde bulunan kişi, havalarını alan kişi bu durumdayken, bu makamdayken insan düşüyor bak muhtemelen böyle. Eğilir üstün makamda mı bak. Eğilir üstün makamda da bunlar böyle. Ama düşüyor yani. Nasıl peygamber aldamaz, peygamber aldamaz da peygamberler. Yağda yavaştan sırıldı. Şikayetti bunlara böyle. Bunu 30 gümüş lira verdiler buna. Gümüş paralardan. Altın değil de altın da vardı. Gümüş de aşağıydı böyle. 30 lira verdiler. Gümüş parası bunu verdiler kendi böyle. Onunla beraber o bunları gösterecek saklandığı yere. Askerlere geldiler. Bir de bir baskın yaptılar. O anda bir kargaşa oldu tabii. Birden bir ona basınca orasını ben askerlere girince bu şekilde. Rabbim İsa Aleyhisselam'ı göğe kaldırdı diyor olarak muhtemelen böyle. O anda kaldırdı. İhbar eden Yahuda yüzü, yalnız yüzü İsa Aleyhisselam'ın şekline dönüştürüldü. O değişti böyle. Şimdi bazı askerler neredeyse baklar. Aa bu dediler. Yahuda öyküsü oldu. Yahuda ihbar edeni. Bu İsa bak bu dediler. Yakaladılar. Ben isterim dedi ama değil mi ki tabi böyle. Bunu götürürler. Yoğunu çarmıha gerdiler muhtemelen. Çarmıh. Yani aşağıda T şeklinde böyle. Allah korusun. Roma devletinde öyle böyle işkencesini muhtemelen. Roma devletinde o zaman da böyle. İki elini çivi çakıyor bir tane böyle. Çakıyor böyle. Orada kalıyor. Ölüyordu böyle. Önce kalıyor böyle. Kaçtığında ölürse o böyle. Kalıyordu. Yağdayı astılar. Çarmıha gerdiler bu şekilde orada. Derler. Fakat sonradan kuşlara gitmedi ama. Bir zan oldu bu şekilde. Peki bu yüzü İsa Aleyhisselam benziyor ama bedeni boyu falan benzemiyor İsa Aleyhisselam'a. Peki bu İsa Aleyhisselam Yahuda nerede? Yahuda nerede? Yahuda yok. Biraz böyle. Yahuda İsa nerede? Yok. Tabii böyle. Ne kaldı? Bir şehirde kaldı bunlara böylece. Kaldılar. Bir karar veremediler. İşte bazı rivayete göre sanki bir mezara, hazır mezara gömmüşler. Yahudi tabii gömmüşler. Aslında bunlar bunlar. Sonra Hristiyan inancına göre çarmıhta öldürüldü o. Çarmıha girildi. Biz onda inancına göre, Hristiyan inancına göre böyle çarmı öldürüldü. Mezara gömüldü. Üç gün sonra dirilip ve çıktı. Yani bir Meryem adına bir kadın, Magdalalı bir kadın, onlar yağ sürerler ölülerine, Hristiyanlar harç sürerler muhtemelen böyle, böyle böyle. Yağ, zeytinyağı sürerler böyle. Yani adı kutsu yağ derler, bunu sürerler bu şekilde. Sanki yani İsa Aleyhisselam kendi hem Rab diyorlar böyle, ona sanki yağ sürmeye giriyor, mezara giriyor. Onu bulamıyor mezarında. Aklınca yani böyle bir şey bu şekilde onlara göre. Bu Rab'ın tabii kaldırdı. Şimdi Yahudilere göre İsa Aleyhisselam ona kabul ediyor peygamberlerini. Yahudiler muhteremdir. Hala kabul ediyor Yahudilere böyle. Yahudilere göre İsa Aleyhisselam verdi zina onlara göre. Annesi fahişe. Yahudilere göre muhteremler. Onlara göre. Hatta Hristiyanlar, Yahudiler açıktır. Çok böyle açıktır böyle. İşte son zamanda bir barışla kenarlarına böyle bir papayla anlaştılar kendine bu şekilde böylece. Şimdi dokunmayalım. Yani tek düşman olsun. İslam karşılığında böyle. Böyle karar verdiler. Burada birleştiler. Mevlam Kur'an'da buyuruyor. Bismillah. Ve ma kataluhu ve ma salebuhu. Velakin şubbi elehüm. Ve ma kataluhu. Onu öldürmediler. Ve ma salebuhu. Onu asmadılar. Velakin şubbi elehüm. Onlara benzetildi. Yahuda. Onun için benzetildi. Hadi İsa Aleyhisselam diri olarak 33 yaşında göğe kaldırıldı. Aynı işte duruyor böyle. Değişmiyor bence. Hatta Evlam bir Kur'an-ı Kerim'de insanlar konuşacak. Fil Mehdi ve Kehla. Fil Mehdi ve Kehla. Hem daha sabiyken, beşteyken de insanlar konuşacak. Bir de Kehla, kübret zamanında. Yani 30 yaşından sonra konuşacak böyle. O döneme de gelmeden göğe kaldırıldı. Yani bu ayet-i kerimede işarete göre de dünyaya gelecek ve konuşacak muhteremler. Hristiyanlar bunun inmesine inanıyorlar muhterem gelmesine. Bir de Yahudi inancına göre son peygamber daha gelmedi Yahudilere göre. Tevrat tabi yazıyor son peygamber geleceği. Bu Musa haber kendilerine. Yahudilere göre son peygamber daha gelmedi. Yani peygamber kabul etmiyor peygamberi. Kabul etmiyorlar. Şimdi ne düşünün Yahudiler? Biraz böyle Amerikalılar muhtemelen. Hristiyan azaltılar bunlara böyle. Var ne onlar var. Yani bir Yahudi karması bir teşkilat bu şekilde böyle. Diyor ki Yahudilere bunlara siz yardım ediniz. Büyük İsrail devletini kuralım. Olmayı da İsa gelecek diyorlar bunlara. Böyle. Yani yardım ediyor Amerikalılar biraz böyle. Büyük İsrail'i kuralım. Neresi Büyük İsrail? Kuzey Fırat Dicle arası muhtemelen böyle. Kuzeyde böyle. Arada bu şekilde. Yani bizim Urfa böyle oralara böyle dahil onlara göre. İskender bunlar lazım. Onda dahil onlara şekilde. Arası böyle. Yani İsrail de kuracaklar bunlar. Büyük İsrail kuracaklar. Dünya hakim olacaklar. Akıllanıyor böyle. O zaman o son peygamber gelecek. Onlara göre böyle. Tabii hayal bir rüya tabii bu şekilde böyle. Hristiyanlar bunu aldırıyor tabii bunlara. Halbuki bunlar ise kabul etmiyorlar. Yahudiler muhtemelen böyle şekilde böylece. Şimdi Kur'an-ı Kerim ayet-i kerime hakkında buna denir bil işare. Şimdi ayetlerin de dördü ayrı ayet-i kerime böyle. Bil ibare. İbare yani söz kelimeler açıkça böyle mesela. Ekimiz tarih namaz kıl. Böyle. Bil işare. İşaret olan böyle. Onu anlayamaz onu. Bir anlar bu şekilde böyle. Bil işare ayet-i kerimelere göre İsa Aleyhisselam diğer üzerine döndü, inecek. Gelecek muhtemelen. Kıyamete yakın. Yani gelmesi denir böyle. Kıyam artık kapıcı yakında. O anlamda geliyor böylece. Dünyada 40 yıl kadar kalacak. Yaşayacak muhtemelen böyle. Evlenecek. Çocuğu da olacak. Ölecek, sonunda ölecek. Medine'ye gömülecek. Peygamberimizin bulunduğu kabre. Yanına başında böyle. Üç tane orada mezar var peygamberimizin bulunduğu kabre. Odada üç tane var böyle. Peygamber Hazreti Ömer. Orada bir boş yer var muhtemelen böyle. Bir boş yer var. İsa oraya gömülecek muhtemelen böyle. İttifakta ödüyor büyüklerinden böyle. Oraya gömülecek İsa Aleyhisselam böyle. Yani dünyada gelecek, 40 yaşayacak, 40 yaşayacak, evlenecek, çok şükür olacak, ondan oraya gömülecek muhtemelen böyle. Şimdi gelelim inşallah bununla ilgili ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere bakalım inşallah. Zuruf 61 ayet-i kerimede Mevla buyuruyor. Ve innehu li'imli saati ve innehu. Burada zamir o. Muhakkak o. Hani zamir ben sen olmuyor deriz mi? Mesela böyle ben sen olmuyor. Bu da Türk Arapça böyle. Arapça ene ente huve denir böylece. Ve innehu o İsa. Ayetin yukarısında İsa'dan bahsi geçiyor. Yukarıda geçiyor böyle. Onun için oraya atfediliyor bu. Oraya gidiyor bu zamir. O İsa Levni saati, kıyametin alametinin bilgisi onda böyle. O gelince alamet belirecek muhtemelen böyle. Le ilmün. Hatta bir kıraatı, le alemin bir kıraatı var böyle. Alametidir böyle. Onun dünyaya gelişi. Yani gelecek. Le saati. Kur'an-ı Kerim'de bir elif lamla geliyor. Es saat geliyor. Buradaki le saati elif lamla geliyor burada. Bir de tenvine geliyor. Saaten nekre denir buna. Nekre gelince bir zam anlamına geliyor. Saatte minnahar diyecekler mahşerde. Yani bir saat kaldık ancak diyecekler mesela. Diyecek böyle. Yani kıyamet alametinin en büyük belirtisi insanın dünyaya gelmesi muhtemelen böyle. Şimdi ayetlere bakalım inşallah. Ayet-i Kerim daha sonra geleceğim inşallah gene böyle. Hadis-i Şerif Müslim'de. İnna len tekume hatta terüvüne kabri aşağı yatın. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahabe yanına geldi. Mescid başka bir yer. Oturmuş sahabeler genelde müzakere ediyor. Bir şey konuşuyorlar böyle. Tabi sahabeler genelde onların konuşma ahiretle ilgili. Yani selam eder Aleyhisselam Hazretleri. Ne konuşuyoruz kenarınızda? Nedir bu? Dedi, ya Resulallah. Kıyamete konuşuyoruz. Kıyamet kapacak yani. Onu işte böyle. Ne olacak karnımda bu şekilde böylece. Ama Peygamber buyurdu ki lentekûme kıyamet kopmaz. Hatta terevine kabile aşağı etin. 10 alameti var. Büyük alameti bunlar ama. Şöyle geçti hepsi. Bir oldu şöyle böyle. Böyle kanlar çıplak olması ya bunlar geçti bunlar. Böyle. Soyunmaları şunlar bunlar. Hepsi geçti bunların böyle. 10 büyük alameti var kıyametin. Onun rağmen belirmeden yani kopmaz. Fezekere edduhane. Hep saymayacağım da. İsa'yı kadar sayacağım böyle. Biri duhan olacak. Duhan olayı. Duhan böyle. Yeryüzünü bir sis kaplayacak. Sis. Kaplayacak böyle. Yeryüzünü böyle. 40 gün kalacak muhtemelen böyle. Yani sis olacak bu şekilde. İnsanlara bir artık böyle sizler çıkamayacaklar. Ancak maskeyle şunlarla bunlarla böyle hastalanacaklar insanlara böyle. Müminler ancak nezli grip olacak müminler. Kafirler daha artacak onları kendilerine böyle. 40 gün kalacak bu duman böyle. Ve deccale ve deccal çıkacak muhtemelenler. 30 tane deccal var. Önceleri bunlara. 30 deccalı böyle. Yani deccal her mevkide çıkacak kıyamete yakın. Ne yapacak? İslam'ı hükümleri hukuku kaldıracak. Kendi kural koyacak. Böyle. Yani dine baskı yapacak. Din Allah peygamber tanımayacak kendisi böylece. Bunlar Deccal'ın öncü alameti. 30 sene çıkacak bunlar böyle. Sonra büyük Deccal var. Bütün dünyayı kapatacak böyle bu. Ve daha bir arzı ve daha bir arz çıkacak böyle. Yerden bir canlı hayvan çıkacak. Böyle. çık böylece. Elinde Süleyman Aleyhisselam mührü, Musa'nın avsası böyle, elinde olarak böyle, çıkacak böyle. Kütüvelen şemsi min mağribiha. Güneş battan doğacak. İşte bu mühim bakımdan böyle. Güneş battan doğacak. Üç gün doğamayacak önce muhtemelen böyle. Üç gün doğamayacak böyle. Hatta asrı saate bakarmış sahabeler böyle. Sabahtan bakıyorlar ki Tanrı'yı ağırdı mı ağırmadı sabahtan. Ha ağırdı tamam bugün güneş batın doğmayacak. Tanrı'yı. Yani Tanrı'nın ağırması yani imsak vaktine girmesi anlamına göre güneş doğmayacak böyle. Tanrı'yı evler beyazlık belirir doğuda. Düz yatay çizgi şeklinde böyle. Önce dikey bir çizgi olur beyaz olur böyle. Geçer. O yalancı kazip o. Kazip de böyle. Tuğrim. Dikey gelir. Beyaz da gelir böyle. Arkasından kırmızı gelir. Doğu ufkunda gelir. Bu nedir böyle? O gün ah demek güneş batında doğmuş daha. Anlamına geliyor. Böyle. Üç güneş doğmayacak. Şimdi biliyorsunuz güneş tutuluyor. Az tutuluyor böyle yani. Birkaç dakika bir şey 10-15 dakika neyse bir tutuluyor böylece. Ama bir gerilim oluyor. Bir gerilim oluyor, gerilim muhtemelen böyle. Hatta arkasından büyük bir alameti belirir. Mesela Marmara depreminde oldu. Tam güneş tutuldu o zaman muhtemelen böyle. Tam güneş tutuldu o zamanlara böyle. Nasıl gerilim oldu ki onda? Ve özellikle bunu üzedim onda. Çıktım bahçeye. Üzedim bunu bu şekilde. Nasıl muazzam gerilim oldu böylece. Arkadaşlar Marmara deprem oldu muhtemelen böyle. Yani tam güneş tutulmalarında bu şekilde. Üç güne tutulmayacak böyle. Dünya zifir karanlık olacak dünya böyle. Yani karanlık olacak dünya böyle. Bunalım olacak muazzam insanlarda. Sabah namaza kalkanlar baktılar ki güneş doğmuyor. Güneş doğmuyor. Birbirine ya güneş doğması lazım. Vakit geldi. Ama kalkmış bir karanlık güneş doğmuyor. O zaman eyvah diyecekler. Bilenleri işlerinde, o dönemde bilenleri. Dedi ki ya herhalde güneş tutuldu, doğmayacak. Üç gün doğmayacak güneş bu şekilde. Eve koşacaklar. Sabah kalkmayanlarını kaldırmaya gelecekler. İşte eşliğini, oğlunu, kızını, kimse bu şekilde. O uyanamayacak muhtemelen. Uyanacak muhtemelen. O zaman ne olacak? Allah korusun. Tevbe kapı kapanacak böyle. Tevbe kapı kapanacak böyle. Yani ondan sonra bir gayrimüslim İslam'a gelsin kabul edilmiyor. Bir mümin günah tevbe etsin kabul edilmiyor. Demek ki kapanacak ondan sonra böyle. O zaman böyle. Üç günden sonra tekrar önce battan doğacak. Güneş battan doğacak. Sonra kaybolacak. Tekrar doğanın doğacak. Böyle. Doğacak böyle. Bu ne olacak böyle? Tevbe kapanın alameti olacak. Artık gel demektir böyle. Hani denge bozacak dünyada. Yani teknoloji çalışmıyor kadar böyle. Bilgisayar, bilgisayar, cep telefonu çalışmıyor kadar böyle. Yani hayat duracak böyle. Denge bozulacak. İnsan şuuru bozulacak. Ve tevbe kapısı kapanacak. Ve nüzül İsa bin Meryem. Bir de Peygamber sayı 10 ayet sayı böyle. Bu işin beşincisi bu. Meryem oğlu İsa da dünyaya inecek. Gökten ikinci semada, ikinci katta gökten. 7 kat gökler. O ikinci katta. Sen aynı oraya kaldırıldığı halde. Kaldırıldığı halde böyle. Orada nasıl yaşıyor orada peki muhteremler? Melekler gibi yaşıyor, melekler gibi böyle. Yani tesbihat deniyor buna, tesbihat deniyor. Subhanallah gibi anlamında böyle, buna benzer şeyler böyle. Onunla yaşıyor orada muhtemelen böyle. İnsanlar böyle. Aynı kaldırdığı yaşta, hiç değişmeden yaşıyor oradan böylece. Vakit gelince Yusuf'un yere inecek. Mevlam bunu Kur'an-ı Kerim'de minne halatna hüküm. Sizi topraktan yarattık. Ondan topraktan yarattık Mevlam Hocam. Taha suresinde 55 ayet-i kerimede Mevlam bunu sizi ondan topraktan yarattık. İnsanın ana maddesi nedir? Toprak mı? Toprak insan. elementler yine böyle. Toprak maddeleri böyle. Peki nasıl yaratılıyor toprak insan böyle? Önce ne dönüşüyor bunlar? Şimdi madde aleminde bir sebepler zinciri vardır. Zincir sebepler kuralı vardır madde aleminde. Ne oluyor bu topraklar böyle? Kuru toprak bir şey olmaz bundan böyle. Yağmur geliyor. Çamur oluyor. Nedir bu çamur? Gıda. Bitkilere. Gıda anlamında. Bitki kökü ne yapıyor? Bitki kökü uyuşturur, türüdür böyle. Çekici güçler var böyle. Emiyorlar bunu. Yani kuvvet cazibe diyorlar. Çekin güçleri var böyle. Bitki köklerine tüylü. O tüyün ne yapar? Şeker bunu suyu. Çamuru böyle. Çamur şeker. Ne olur bundan? İşte buğday olur, mısır olur, arpa olur, çavdar olur, elma olur, portakal olur, porselen olur, olur muhtemelen böyle. Ya. Bunlar ne oluyor? Yeniyor bunlar. Yenince ne oluyor bunlar? Yarı yanında bedende kalıyor, kan oluyor. Kan oluyor muhtemelen böyle. Hücre oluyor, ürün hücresi oluyor, ürün hücresi oluyor böyle. Dönleniyor, insan oradan geliyor muhtemelen böyle. Böyle. Kim böyle buyuruyor? Minha halaknaküm. Ey insan sizi o toprağa yarattık. Ey insan kendine gel adına gel böyle. Ve fiyan uyduküm. Tekrar toprağı çevireceğiz. Adem babamı inerken cennetten dünyaya o zaman Mevlam buyurdu muhtemelen böyle. Ya Adem senin toprağını yarattım böyle. Tekrar toprağı çevireceğim böyle. Yani başka ölüm yok muhtemelen böyle. Ölse de dünyada ölecek şart. Ölecek muhtemelen. İade. İnsan tekrar topa dönecek. Nasıl dönecek topa dönecek? Mezar gömülecek böyle. Bir anlam. Bir anlamı nedir böyle? Çürüyecek toprak olacak. İnsan toprağa gömülüyor. Ama olduğu gibi kalmıyor. İnsan bedene kalmıyor. Kalsa ne olur? Yeryüzü mezar kalmaz ki insanlar çürümese. Kaç? 10 bin yüzyılda sen de verir dünya. Böyle. Çürüyor. Toprak olsan böyle bak. Ve minha yine topraktan yerden ruhum toprakta tekrar sonra çıkaracağım. Kıyamet gününde o çıkar böyle. Böyle bazı bazen mevdiğine böyle bazı bazen ölümden sonra dirilişte tekrar toprağın içi çıkaracaksın böyle böyle. Şimdi demek ki gökte ölüp kalmayacak muhtemelen böyle bak. Kalmayacak. Artık hemen bu da bir işare ona bir işare. Bir işare. İyi bir kalmayacak. Dünyaya gelecek. Yine 40 sene yaşayacak, dünya yaşayacak böyle. Çoğuşu olacak, evlenecek, eşi olacak. Burada ölecek, toprağa gömülecek. Sonra olacak, tekrar mahşere gitmesi için yani dirilecek, kabine çıkacak muhtemelen böyle. Hadis-i Şerif bakayım inşallah. Hadis-i Şerif Buhari'den aldım Hadis-i Şerif'i. Çok Hadis-i Şerif var da birkaç tane aldım tabii böyle. Hepsini sayan mesela bunların böyle. La tekumu sağ. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kıyamet kopmaz. Hatta enzile fiküm İbn-i Meryem. Hasime inmeden, İsa'nın ölmeden, yani inmeden kıyam kopmaz. İsa inmeden kıyam kopmayacak. Şimdi insanlar dünya işinde, mesela nikahta, şunda bunda, geçer olan baba ismidir böyle. Oranlı böyle. Mesela Abdullah bin Ömer, Ömer oğlu Abdullah. Öyle geçer böyle. Ahiret aleminde ise ana ismiyle. Öyle telkin verirken anlaşma böyle. Anlaşma böyle. Meryem'in oğlu gel inmeyince kopmaz. Hakemen muksutan adi bir ahkem olarak gelecek dünyaya muhtemelen. Yani peygamber gelmeyecek ama. Derler ya bazıları işte son peygamber geliyor o peygamber ama peygamber gelmeyecek muhtemelen. Hakem olarak gelecek muksutan bir adı imamen, adil bir önder olarak adalet olmak için böyle bunun için dünya gelecek. Feksürüz salibe haçları kıracak. Haç var ya haç. Tapınıyorlar haçlara muhtemelen. Onu kıracak. Haç. Yani Hristiyanlara gerçekten aklına oluyor böyle. Mantığım kabul etmiyor onları işlerim böyle. Bir insan yaptığı işlerin mantığı uyuması lazım böyle. Hristiyan inancına göre, Hristiyan çağıma geliyor onlara göre, onlara göre. Çağımda öyle böyle. Onun öldürüldüğü haç ne yapıyorlar? Kutsallaşıyorlar. Mübarek insan ya. Onu aşağılasana ya. Madem ki senin haşa bu Allah diyorsun, Allah onu diyorsun böyle. Haşa girildin madem onlara göre böyle. At kronu taşlarsın böyle ya. At taşlar bu şekilde böyle. Mezarında haşta taşlar bu şekilde böyle. Haç çıkarmalar. Alnına, göğsüne, sağ omuzuna, sol omuzuna eli götürürler böyle. Ben yapın da bu iş, yapın da böyle. Ona benzemek için muhtemelen. Haç çıkamacılar bunlara böyle. Katolikler önce alnına koyarlar, sonra göğsü koyarlar. Ortodokslar da önce sağ omuzuna, sonra sol omuzuna koyarlar. O fırtına böylece. Protestan bunu yapmıyorlar, onu yapmazlar bunu böyle. Haçları kıracak. Kırayıp, buna tapu edecek midir yani böyle? Hristiyan çölün alnında, boynunda haç vardı, haç mıdır? Zincirle böyle aç, atır böyle, haç böyle. Müyak türelerin hınzire ve domuzu da öldürecek midir yani böyle? Yani domuzu saklayacak yani böyle. Hristiyan domuz gelir Hristiyanlar, onu saklayacak onu böyle. Yine Hadis-i Şerif, Müslim, Tirmizi'de, İbn-i Macide bu Hadis-i Şerif. Ben Müslim'den aldım bu Hadis-i Şerif'i. Uzun Hadis-i Şerif, çok uzun Hadis-i Şerif. Daha büyük, yani sohbete sığmaz Hadis-i Şerif, baştan baş alt eden böyle. Genelde baştan Deccal'dan bahsediyor. Deccal'ın gerçi yapacağı kötülüklerden bahsediyor. Ben aldım, İsa Aleyhisselam'ın ilgili kısmını aldım burada. İz bi'asallahu'l Mesih ibn-i Meryem. Rabbim derken Hazreti Meryem oğlu İsa'yı böyle dünyaya gönderecek. Gönderecek. Fenzülü inecek dünyaya. İnde menarati bellâ'i. Beyaz minare. Ak minare. Bunu Türkler'in derler bu şekilde böyle. Beyaz minare inecek böyle. Nerede bu minare muhteremler? Şimdi şu anda Emevi Camisi'nde de bir üç minare var bu anda böyle. Önü kıyafet verince soldaki yani doğusunda kalıyor Emevi Camisi'nin. O minare adı Ak minare'nin adı da böyle. Beş şerefeli. Üç sene beş çıktım, daha çıkamadım. Başım da böyle çok yüksek bu kadar böyle orada. Üç sene çıktım bu şekilde. Altı büyük bir oda var böyle. Oda var. Hadim Hakkı'nın odada çok kaldı. Kendisi oda kaldı orada böyle. Şarkıya min Dımışka. Dımışkın şark tarafında bu minare. Yani şimdi önlü kıble verince doğu, sol tarafının doğusu oluyor muhtemelen. Şimdi Türkiye'nin ne yaptılar? Yön tarifinde önü kule dönüyorlar. Arkasına kıble dönüyor. Yani kasvetle bundan oldu. Böyle. Yani. Önü kıble, arkasını kıble veriyor. Kuzey veriyor. Doğu batı, sol doğu, sağ tarafı doğu, sol tarafı batı diyorlar. İslam'a göre de yönde İslam'a göre önü kıble vereceksin muhtemelen. Önü kıble vereceksin. Sol tarafın doğu, sağ tarafın batı olacaktır. Hakkın kuzey tarafı şey bence. Bak, minare inecek minareye. Şarkıya Dımış. Dımış Suriye'nin başının adı. Dımış. Şam diyoruz ya muhtemelenler. Aslında Şam Anadolu gibi, Trakya gibi bir bölge ismi Şam. Yani bütün o bölgeyi kapsar böyle. Türkiye'nin bir kısmını da kapsıyor bu şekilde. Buna Şam dönüyor böyle. Asıl Dımış da böyle. Öyle geçiyor orada. Resmiyette öyle geçiyor. Şam'da da Suriye'de böyle. Öyle geçiyor. Beyni mühürdeteyni. İlerken bak yani giysi bile peygamber haber veriyor. Ne giyecek muhtemelen. İki tane iki parça giyecek. İki parça da olacak böyle. Tek bir gömlek diye böyle. Giyecek. Boyalı. Yani renkli olacak böyle. Rengi ben bilirim ya bu rengi böyle. Beyni. Vâden kefî alâ ecnâti melekeyni. İki avucunu iki meleğin kanadına koyacak. Avucunu. Bak iki melek tarafı sağına sonra iki melek böyle. İki tane, iki bir aşağı bir yukarı böyle. İki parça giyinecek. Boyalı. Böyle. Yani renkli yani giyecek. Aynı yaşta iki avucunu iki meleğin kanadına koyacak böyle. Öyle giyecek. İza ta'te resehü başını aşağı eğdiği zamanlar katare. Başından damlar damlayacak. Ter gibi diyorlar buna. Baştan böyle. Baş eğince böyle başından bir damla gibi verecek bir terk böyle. Ve izâ refe'ahû başına kaldırır zamanda teha dermiyeli cümanır kellü'lü'yi. İn tanesi gibi yüzünden nur gibi tanesi gelecek böyle. Yüzünden böyle. Kaldırınca böyle. Yani farklı bir şekilde böyle. Yani olağanüstü bir insan şeklinde ama böyle. Güçle böyle. İnecek. Yalnız peygamber gelmeyecek ama. Hakem olarak gelmeyecek böyle. Hakem olarak gelecek. Fiyatlübühü. Hemen Deccal arayacak inince. Deccal arayacak böyle. Fiyatlübühü hatta yüzükle bir Bâb-ül-Lüddin. Bâb-ül-Lüddin'in yerde onu yakalayacak, bulacak. Bâb-ül-Lüddin nerede bu? Kuruş'a yakın bir kasaba. Kuruş'a bağlı. Bir ilçe, nahiye. Kuruş'a bağlı. Orada bunu bulacak, Deccal bulacak. Fiyatlübühü onu öldürecek orada. Onu öldürecek onu da. Müslim Tirmizi İbn-i Macide bu böyle. Yine tefsirlerde hepsi de bu böyle. Yani tefsir Kebir'de, Kaldı Bezabe'de, Hazen'de hepsinde olan bir hadis-i var. Ve bir yediği harbetün. Elinde bir harbe olacak, harbe. Harbe nedir? Sünge beze bir şey böyle. Ucu sivri, harp aleti böyle. Yani hançer desen küçük hançer oluyor böyle. Uzun olacak sünge böyle. Bir misak elinde olacak, boyunda olacak. Elinde bir harbi olacak. Ve bir yaktığını Deccal, onunla Deccal'ı öldürecek. Deccal insan mı ya muhtemelen? O var muhtemelen. Ya insan muhtemelen böyle. Şimdi Kudüs'e yakın bir yerde onu yakalayacak muhtemelen bak buna. Yakın bir yer yakalayacak böylece. Demek ki Yahudi'den çıkacak muhtemelen böyle. Harise geliyor. 70 bin Yahudi'den tabi olacaklar böyle. Onu tabi olacak, Yahudi tabi olacaklar böyle. Fethi Beytel Makdis'i derdi öldü şimdi, geberdi yani. O bela kalktı artık. Oradan Hüseyin Aleyhisselam Beyt-i Makdis'e gelecek. Meşri Aksa'ya gelecek. Meşri Aksa demek ki kalacak, o zaman kadar kalacak. Mesela bunu İsrail'e yıkmış yumruk var böyle. Altta uyuyorlar, şunu bunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar artık böyle. Uğraşıyorlar. Kudüs'teki bir avuç Müslüman elhamdülillah cihad ediyor bunu şimdi muhtemelen böyle böyle. Yani Allah'ın razı olsun, Allah'ın yardım etsin muhtemelen. Dua edin bunlara muhtemelen böyle. Bir avuç genç. İsrail askerleriyle uğraşıyor onlara böyle. Tutuklanıyorlar böyle. Ne tutuklanmak? İşkence muhtemelen. Ya yolu duyuyorlar. Tekme, tokat, böyle. Ne işkence yapıyorlar bunlar böyle. Hepsini göze alıyorlar. Mesela bunlar ona sahip çıkıyorlar. Allah'ın yardım etsin onların şu anda böyle. Oradan Meşri Aksa'ya gelecek. Hüsrat-ı Subh'ı sabah namazında. Demek gece inecek muhtemelen bak böyle. Bu anda şeye göre demek gece inecek Hüsrat-ı Aleyhisselam. Deccal'ı öldürecek. O anda sabah ezanında işi bitecek. O da Meşri Aksa'ya gelecek. İmamı yevmü ihim. İmam da onda namaz kılıyor. Cemaat namaz kılıyor içinde. Demek ki o gün elhamdülillah namaz kılıyor. Olacak bak böyle. Müslümanlar böyle. Olacak böylece. Ve imam da önde namazı kılıyorlar. Farzını kılıyorlar. Cemaatı kılıyorlar böyle. Fethi harul imamı. İmam İslam gelini sezecek. Geri çekilecek böyle. Geri gidecek böyle. İşaret çek. Geç diyor. Yusar namazı yapacak böyle. Hepsi bunlar kadirde var mı? Kimlik hangi imam olacak o anda imam? Değil mi? O cemaati kim olacak o anda o cemaata? Yani kim olacak onlara böyle? Onlar böylece. Nasıl İstanbul'un mesela fethi askeri de hepsi belli bunların böyle. Padişah belli kim olacağı belirse böylece. Demek ki o da imam da belli Allah katında. Cemaat de belli orada. İmam uzun okuyacak orada kıraatını. Uzun okuyacak. Ve İsa'nın geldiği belli olacak. Ruhu çok kuvvetli İsa Aleyhisselam'ı tutar. Ruhsa Yunan çok kuvvetli bir şekilde olacak. Şimdi geri çekilecek. Bu İslam'ın caiz muhtemelen böyle. Mesela insan namaz kılırken bahsettik çok muhtemelen biri geldi böyle. Böyle geri çekilir, onu işaret eder böyle. Sen geç der böyle. Tabii. O da öyle yapacak İsa Aleyhisselam'ı tutar. Ama göz ayırmaz kıbrıdan böyle. O zaman namazı bozulur. Şimdi imamın namazı bulduğun sonra geçirse olmaz. Cemaat namazı bozulur, onun namazı bozulur muhtemelen böyle. Hasemen mesela namazda ya ağır yaralandı, zehirli hançerle, onu köle vardı böyle, Hristiyan köle, onu tam namazdaki arkadan vurdu böyle, hatta karnına vurdu böyle, karnımı çekmiş bu şekilde, tam başta dışarı çıktı böyle, düşerken eller çekti muhtemelen böyle. Hemen çekti bu şekilde. Abdül bin Avf'ı baş çekti buraya. Hüvkat değil mi İsa aleyhisselam? İsa aleyhisselam geçecek öne. İsa sen geçecek. Daha devam edecek muhtemelen be. Bak sen böyle. Neden? Peygamber değil çıkmadık. O da bir insan o zaman böyle. Allah'ın seyri kulu tabii. Yüksek makamda. Ama peygamber olmadığı için ne yapacak? İmam geri çekilecek. İşaretecek. Çık geçerekten geçmeyecek. İmamı takdim edecek. Sen geç. İmama geçlenecek bu şekilde. Yusalli halfehü onun arkasına namaz kılacak İsa aleyhisselam. Allah şiratı Muhammed'in peygamberin şiratı üzerine. Peygamberin şiratı uygulayacak mı tabi böyle. İncil'i uygulamayacak. Eski İncil'i uygulamayacak bunları böyle. O da peygamberin şiratın tabi olacak mı tabi böyle. İsa aleyhisselam henüz dünyada peygamberken bir gün arşalaya baktı Nazaret'te böyle. Tabi görüyor. Baktı ki bir sure yazılı, kısa bir sure yazılı böyle. Nur'dan. Her bir harfi kocaman dağlar gibi. Nur'dan yazılmış bir sure. Fatiha-i Şerif yani. Onu görüyor. Fatiha'nın tabi bir bakıyor bir şeyine bekliyor. Alman'ın bakıyor ki böyle her doğan içerisinde. Yani ne ki duvarın dünya aret hepsini kapsıyor muhtemelen böyle. Eyle Allah hamd ile başlıyor bak. Onu başlıyor. Rahman Rahim içine geçiyor. Bari ki yemin din geçiyor. Vallahi o günün tek maliki mahşerde belan sokacak bize muhtemelen böyle. Her şeyi bilen belan bu şekilde. Tabi bunları görüyor İsa aleyhisselam. Dua etti Mevlamız. Ya Rabbi ne olur onu bana indir. Onu ver okusun ya bana. Okuyayım. Ümmetim okusun böyle böyle. Çünkü sevabı çok. Hiç dünya yok ondan muhtemelen böyle böyle. Şimdi Mevla kulu böyle. İhdine sıratı müstakim bilhassa bak böyle. İhdine sıratı müstakim. Ya. Hidayet ey biz Allah sıratı müstakim böyle. Nebi Sıdık'a yoluna vardı bu şekilde. Mevlam buyurdu ki ya İsa onu sana diyelim. Onu ağır zaman son peygamber bıraktı onu be. Sen sonra peygamber tamam böyle. Onun ümmeti zayıf olacaklar. Dünyalar onda çok karışık olacak bu şekilde. Onlara bu indireceğim bunları. Yani Fatih-i Şerif can simidimiz muhteremler. Şu anda denize daldık. Gafir denizine daldık ama. Gafir denize daldık. Gafir denizdeyiz böyle. Haş Allah unutuyoruz böyle. Ahiret unutuyoruz böyle. Kabir unutuluyor. Mahşerdeki hesap suara çekilme unutuluyor. Melek unutuluyor. Hiç olmazsa namazdayken Elham suresini biz okuyabilsek mi? Okuyabilsek mi? Yani okurken her kelimesine güzel unutulsun muhtemelen böyle. Onun için Peygamber nasıl kırıp Peygamber'in Kur'an'ı atayım? Her hayatın durur Peygamber'in. Her hayatın böyle. Elhamdülü Rabbil Alemin. Durur böyle. Errahmanirrahim. Durun peygamber böyle. Durun peygamber böyle. Malik yemi din. Durun peygamber. Malik yemi din. Diye durun peygamber peygamber. O günü yaşıyor aldım ya da. Namaz orada. Yaşıyor aldım ya. Namaz. Namaz lekebiretü meylem bak ona böyle. Ve inna lekebiretü bak. Ve inna lekebiretü illa ne haşin. Namaz ağır yük. Yük. Dağda korktuğu yüklemeye bunu. Tamam mı? Kuşlar hep namaz kılar bu şeye böyle şey. Hele malik yemi değil mi böyle? Ne yapmak gerekiyor onda böyle? Sanki mahşer değil mi böyle? Mahşer değil böyle. Kızın güneş altında izdiham. Herkes yanıyor böyle ayaklı yanlayarak, baş yanlayarak bu şey orada böyle. Her taraf kalktan gibi ter ter bunalma, arsuzluk güneş altında orada böyle. Onun ötesinde korku. Ne olacak, olacak orada ama. Temiz yok. Mahkeme kübra. İyyâke ne yapıyor diyoruz orada. Neye? Allah'ım ancak sana kulluk ederiz. Bırak dünyayı artık. Ben sana bırak. Yani neresi yaparız ya Rabbi böyle? İyyâke ne yapıyor bu? Bir dava mı da böyle? Üç ayet okuyoruz. Allah tanıyor burada. İyyâke ne yapıyor? Ancak sana kulluk ederiz Allah'ım böyle. Allah tam teslim böyle. Ama sen insan kendine geliyor ki kolay mı Allah'a kulluk etmek? Bizim şeytan var. Nefsim var. Çevre var. Şunlar bunlar var. Dünya var. Bu neye benzer? Dene düştük ama dev dalgalar. Dev dalgalar arasında böyle boğuşuyor bu şekilde böyle. Bir tane nefsim var. Nefsim var. Şehveti, gazabı, kini, öfkesi, dünya sevgisi, dünya muhabbeti. Nefsim var. Şeytan. Dünya böyle çekiyor böyle. Ne abi? Ve yâke nesta'in. Allah'ım bizi yardım et Allah'ım. Yardım size be Allah'ım. Allah'ım yardım et Allah'ım böyle. Yani denize düştük. Dev dalgalara böyle. Nefsine mağara böyle. Geliyor böyle. Şehvete geliyor. Şehvete tahrik ediyor. Gazabı öfkesi geliyor. Kin geliyor. Dünya sevgisi geliyor. Uzun emelere geliyor. Geliyor böyle. Ve yâke nesta'in. Diyor bu şekilde böyle. İşte İsa Aleyhisselam burada Meşri Aksa'ya gelecek sabah namazına. Cemaat namaz kılıyorlar o anda bak. Bak Allah'a bak. Takdire bakın. Takdire bakın ya böyle. Ne yapıyordun böyle böyle. Bak ya. O anda oraya gelecek bak. Bu belirli. İmam kim? Belirli. Cemaat da belirli. Kimler böyle oraya gelecek bu şekilde. İmam ne yapacak? Silecek misalim geldiğini muhtemelen. Bir hayruh hala böyle böyle. Geriye çıkacak. İstahatıma geç. Hayır diyecek. Sen geç bakalım. Ben sana tabi olacağım kızım böyle. Sen ümmeti Muhammed'in peygamber ümmeti son bir şey böyle böyle. Tabi olacak. Yusalli halife diyor. Şimdi Muhammed'in peygamberimizin şiatı üzerine namaz kılacak muhtemelen kendisi böyle. Her namazda bir kılacak böyle. Yani peygamber gelmeyecek. İncil uygulamayacak. Uygulamayacak. Kur'an uygulanacak. Kur'an-ı Kerim'si öyle kitaptır. Kendine bakedir böyle. Sümme yükes sürü salibe. Bütün harçları kıracak. Sen böyle. Harçları kıracak. Yaribül biya vel kenaise. Ne kadar biyalar kilisine varsa onu harap edecek onları. Tamam böyle. Yani tek cami bırakacak. Böyle. Cami bırakacak. Bu şekilde. İşte imana gelen tabi gelecek. İman gelen gelecek. Gelmeyen gelmeyecek. Ondan sonra Yecüc Mecüc bir meselesi var. Şimdi Hristiyan ne yapıyor? Hristiyanlar İsa Aleyhisselam tabi onlara göre çağırmaya geldiler. Öldürürler. Ama öyle o kadar buyuruyor. Ve ma kateluhu öldürmediler. Ama salebuhu onu asmadılar. Ve lakin şu beylehüm. Ben silbe. Yahuda bir sahip şey bir sürü. Onlar ne diyorlar bana da? Öldürür diyorlar ama. Fakat bu ne diyor? Zan ile kalıyor. Zan ile kalıyor böyle. Neden zan ile kaldı? Bu İsa ise Yahuda nerede? Yahuda ise İsa nerede? Böyle. Vallahi. Peki ne oldu Yahuda sonunda muhteremler? Aldı para, 30 para, 30 tane gümüş para aldı ama hayır demedi muhterem böyle. Arsa alınma böyle düştü, geberdi böyle. Bir rivayete de asıldı. Çağırma o gelir diye. Zaten böyle o rivayete böyle. O daha kuvvetli rivayete böyle. Şimdi abi Hristiyanlar bir kısmı haşa Allah o diyorlar böyle. İsa Aleyhisselam böyle. Rab diyorlar böyle. Bir kısmı Allah'ın oğlu diyorlar. Çoğunluk bu şekilde. Bir de üçüncüsü testis diyorlar buna. Üçüncüsü böyle. Yani baba, oğul, Ruhul Kudüs. Haşa Allah, haşa baba diyorlar. Onun için Allah'a demek haram, çok günah mıdır Allah'a der mi? Allah'a mıdır böyle. Hristiyanlar mı der Allah'a derler böyle. Derler Allah baba şey, helak eder, taş atar. Allah baba değil mi? Allah, Allah mı? Yaradan o. Rabbim inşallah muhteremler, tabi kim o güne erişirse muhteremler, erişse o günlere verilecek. Rabbim imanına selam versin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.